Ja, zondag Feminist March, niet te vergeten. Wegens allerlei dingen is dit dan ook meteen het einde van deze uitzending. Dus, wat kan ik zeggen? Tot zover live vanaf het Museumplein. De stoep van het VS-consulaat. Het beste advies is nog steeds blijf lekker luisteren naar Radio Pottenpoel. Want er komt wel weer meer hier.